किसी से कोई प्यार ना करे, हाय किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। का सपना गाँव गाँव पुकारे शहनाई, किसी से कोई प्यार ना करे। गाँव गाँव पुकारे शहनाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। साजना को सौतनिया, ओ सेज पे बैठी रोए सजनिया, बागई साजना को सौतनिया। निकला बलम हर जाई, किसी से कोई प्यार ना करे।